En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, som Mads Fuglede er selvfølgelig også med, og Peter er med ud i teknikken. Mads, der er lige en ting, en historie, jeg faldt over her i fredag morgen. Fra et amerikansk tv-show, der viser sig, at den amerikanske skuespiller Edward Norton, han i virkeligheden er i familie med ingen ringer end Pocahontas. De har fundet ud af, at i lige linje, der går der en linje fra Pocahontas. Han er så 12. generations tibollebarn af Pocahontas. Interessant ikke at vide det, men det viser sig også, at han er 6. generations oldebarn af en slaveejer. Han kan godt lide det der med, at han har været i familie med Pocahontas. Han er ikke så glad for, at han er i familie med en slaveejer. Det med slaveejeren kan jo blive dyrt. Ja, det kan det. Det er ja. Altså bedre, det er altså bedre, Mads, at sige, man er i familie med Pocahontas. Ja, det er der ikke nogen problemer med. Det er bare et plus. Men en slaveejer, så der er jo sådan en bevægelse i hele verden, men selvfølgelig med rødder i USA, der handler om, at efterkommere af slaveejere, at de på en eller anden måde er kommet uretmæssigt til deres stilling i samfundet. Også selvom de selvfølgelig ikke selv har ejet slaver. Og så skal de betale ved kasse 1. Ja, det skal de. Og det kan være mange millioner dollars, de bliver sagsøgt for. Også selvom vi er nede i 4., 5. og 6. generation, man tænker, okay, hvor meget indflydelse har eksempelvis Edward Norton på, hvad hans tip-oldefar gjorde. Altså, jeg vil håbe for, om han kan få en eller anden form for Pocahontas rabat. Nå ja. Pocahontas gik det jo i øvrigt ikke godt. Nej, det er en trist historie. Det er en trist historie, og jeg så faktisk i forbindelse med læsning af historien, at hun endte jo med at flytte til England, både i England i 3 år, inden hun så døde i en ung alder i 1619. Men i en by, der hedder Gravesend, som jo også er et interessant bynavn i England, der blev der, hun flyttede til, og der kan man se en statue af hende i dag. Den er der ingen, der har revet ned, Mads. Nej, det er nok ikke nogen, der kommer til lige nu, men revisionisterne kommer efter os alle, så det er jo bare et spørgsmål om tid. Før vi også kommer efter Pocahontas. Mads, en anden historie, som jeg lige faldt over igen her til morgen, det er, at vores gamle veninde Hillary Clinton, jeg kan godt sige gammel veninde, fordi hun har været med i politik så mange år, præsidentkandidat naturligvis og meget andet, hun skal nu være professor ved Columbia University i New York City, og hun skal ikke bare være sådan en professor, der er æresprofessor, hun skal faktisk undervise. Det er jo meget prestigiøst. Det er det. Så der vil være elever på Columbia School of International Studies, der simpelthen kan se frem til både at få forelæsninger, men også diskutere med hende i små grupper med 10-12 eller 14 studerende. Det er alligevel en interessant ting ved amerikanske universiteter. Jamen, de der elite-universiteter i USA og Columbia er vel sådan Ivy League, eller lige på kanten af det, de gør jo meget i, at der kommer sådan nogle meget store navne ind, som man så kan møde, især hvis det er nogle navne, der har tidligere haft en forbindelse til universitetet, men en del af det meget dyre ophold, man har som studerende der, det er bestemt ikke nogle billige universiteter at læse ved. Der er en garanteret oplevelse med en del kendte personer. Det vil man opleve, når man også er i USA, at mange af de der foredrag med meget kendte amerikanske politiske figurer eller andre store figurer, de foregår ude i universitetsverdenen. Og derfor kan man også, det har jeg selv gjort nogle gange, det er faktisk meget interessant, hvis man går forbi for eksempel Columbia University, der jo ligger lige på kanten af Central Park i New York City, helt oppe i det nordvestlige hjørne af Central Park. Hvis man går derind og går forbi, så kan man simpelthen se plakater, hvor der står, hvad dagens eller ugens foredrag er for de studerende. Og så kan man jo selv gå ind til det. Det er ikke besværligt. Så der kan man faktisk komme til interessante. Det kan også være med udenlandske stats- og regeringschefer, udenrigsminister, sådan nogle generaler, eller hvad ved jeg, store forfattere, der er kommet forbi byen. Så det er også det er faktisk også et rejsetip, man kan komme ind og se sådan noget. Næsten, altså hvis man er i en by med et universitet af en vis størrelse, så sker der sådan noget hele tiden. Ja, lige præcis. Det er måden, man kan møde nogle af dem, man tror, man aldrig kommer til at møde i sit liv. Det er sådan et shortcut til det, at man kan fange dem ude på universitet, hvor universiteterne bruger dem til at promovere sig selv, de her foredrag. Og så forventer de også, især hvis det er nogen, der har en forbindelse til universitetet, hvis jeg studerer der selv, så skriver de ud til dem for sådan ligesom at presse dem til at komme forbi og skal vi sige, give noget igen til den skole, som har været med til at skabe deres karriere. Så det er meget brugt i USA. Det er et fænomen, jeg tror ikke rigtig, vi har det herhjemme. Jeg bemærkede dog forleden dag, fordi jeg tilfældigvis var på Aarhus Universitet, og der var jeg så på statskundskab, som også er økonomistudiet, og der var sådan en væg med kendte eks-studerende fra økonomistudiet, var det så. Nå, men så er vi jo også begyndt herhjemme. Der havde vi for eksempel Anders Fogh Rasmussen, der havde læst økonomi på Aarhus Universitet i sin tid. Så der var der sådan et eksempel på det i det lille, om jeg så må sige, hos os. Men der skal Hillary Clinton altså bruge. Jamen, Aarhus er også mit universitet, men jeg synes ikke, de skriver så tit. Jamen, det tror jeg måske noget, du kan foreslå dem. Du kan måske selv få taget et billede, og så kan du komme ind med det. Foretag med Mads Fuglede, så kan jeg sidde der med tre mennesker, hvis min mor har tid den dag. Lad os lige skifte emne til lige at krølle en hale på et emne, vi har talt om i de sidste par uger, nemlig USA's engagement i Ukraine-krigen, altså den russiske invasion af Ukraine. Fordi vi har talt om, hvordan republikanerne muligvis i og med, de opnår flertallet i kongressen, altså i repræsentanternes hus, måske kan være lidt tvivl. Men lige prøve at høre et lille klip, hvor Lindsey Graham, senator for republikanerne, og udenrigspolitisk er meget aktiv, slår nogle ting fast. Lad os lige høre et kort klip med ikke Lucas Graham, men Lindsey Graham. I like the structural path we're on here. As long as we help Ukraine with the weapons they need and the economic support, they will fight to the last person. Jamen, altså det er jo en klokkeklar opbakning til den førte politik fra USA i forhold til Ukraine, som blev noteret, fordi han er en vigtig udenrigspolitisk aktør, Graham. Ja, det er det, og det blev noteret. Og noget, som er værd at huske, det er, at det er især fra amerikansk side, at presset kommer på alle de lande, der skal hjælpe Ukraine med at forsvare deres selvstændighed. Det er især orkestreret fra amerikansk hold, så der er en... Det er en mere og mere amerikansk, der er dybere og dybere amerikansk engagement i den konflikt, og det er bredt udbredt i begge partier. Man skal ret langt ud på fløjen i de to partier for at finde modstand mod den linje. Så der er stadigvæk grund til at tro, og derved også håbe, vil jeg sige, at den amerikanske anførerposition i forhold til Ruslands invasion af Ukraine, den er der nu grund til at tro, den vil fortsætte. Ja, jeg vil være meget, meget overrasket, hvis de pludselig slår bak, især fordi jeg jo har mødt det amerikanske politiske pres en del gange i NATO-sammenhæng, og der er der ingen tvivl om, at det er top of mind hos amerikanerne, at russerne skal smides ud af Ukraine, og det kan kun gå for langsomt. I den her uge i amerikansk politik, vi skal lige gøre opmærksom på, jeg tror, jeg sagde det før, jeg siger det lige igen, vi sender her fredag morgen, og jeg grund til at sige det er, fordi vi skal tale om, hvordan repræsentanternes hus er indrulleret i en meget, meget, meget vanskelig og spektakulær sag, der handler om, hvorvidt det republikanske flertal overhovedet kan samle sig om den person, der indtil videre i hvert fald er kandidat til at blive Speaker of the House, representative eller kongresmedlem Kevin McCarthy fra Californien. Det skal vi tale om i dag, Mads. Men vi skal lige inden vi kommer til det, så vil jeg bare lige gøre alle opmærksom på, at præsident Biden faktisk i den her uge har været rundt og fejre en af sine politiske sejre, nemlig afgør den endelige beslutning om at sætte en meget, meget, meget, meget stor infrastrukturreform igennem, sådan at de amerikanske delstater, bliver det jo primært, kan få tilskud, kan få offentlige midler til at få bedre veje, bedre internet, bedre broer, bedre lufthavn, den her slags. Og det gjorde han blandt andet, Mads, og det synes jeg er ret interessant, ved at rejse rundt i Kentucky med ingen ringere end Mitch McConnell, hvor de to gamle politikere, de er begge to omkring 80 år gamle, over 80 år gamle, de er altså turneret rundt sammen for at promovere den her infrastrukturreform. Altså sådan et lidt gammelt billede på politisk samarbejde. Jamen jeg tror, vi prøver mange kræfter på at tale om det, mange taler om, nemlig at Joe Biden ikke er teenager længere. Og det er også rigtigt, når man er i USA og taler om Joe Biden, så får man de her historier om, at der er sådan en irsk mafia, kalder man den, der, som selvfølgelig ikke er en rigtig mafia, men det kalder man bare, fordi de har meget indflydelse, der sådan, passer på ham og sørger for, at han kommer tidligt i seng, at han ikke har for mange møder, og han ikke overanstrenger sig. Og alt det her fylder selvfølgelig meget, og det får os nok nogle gange til at glemme, at hvis man laver en liste over alt det, som Biden og demokraterne har fået igennem det føderale system, altså kongressen har fået vedtaget, så er det tydeligt, at Joe Bidens mangeårige erfaring fra netop kongressen og stærke venskaber og forbindelser der har hjulpet ham. Og vi skal jo bruge meget af tiden i dag på at tale om det, som jeg tror mange af vores lyttere også forventer, vi taler om i dag, nemlig hvordan det går den stakkels Kevin McCarthy's i sit forsøg på at blive Speaker of the House. Og der må man sige, at han kommer jo og efterfølger en af de mest succesfulde Speaker of the House, man har haft i lang tid i amerikansk historie, nemlig Nancy Pelosi, der sammen med Biden har været i stand til at skabe brede forlig, sådan tit under radaren, omkring vigtig lovgivning. Man har fået vedtaget lovgivning om homoseksuelles ægteskabsstatus i USA. Man har der fået lovgivning igennem på våbenlovgivningen, har man fået ændret en lille smule i Biden-tiden. Og man har faktisk haft stor succes, så det kan godt være, at Bidens tid skal doseres, sådan han har kræfter til det hele. Men når han så er på banen, jamen så er han i stand til at levere noget, som Obama ikke var i stand til at levere, som Bush ikke kunne levere tidligere, nemlig brede flertal om mange ting. Og det er jo et billede på det, når man ser Mitch McConnell, som vi jo er vant til at stå og tale dunder mod demokraterne, når han så rejser rundt i sin hjemstat, blandt andet Kentucky, så er han der for at fortælle det, de der har stemt på ham i Kentucky, at de får også bedre veje, og det opvejer alt det andet, at man skal også have noget med hjem til sin delstat. Sådan har mange republikanske politikere det, og sådan har mange demokratiske politikere også, og det finder de selvfølgelig sammen om, og der er det godt at have en præsident, der er god til at få ting til at ske, og en Speaker of the House, der kan holde sammen på sin egen blok, som Nancy Pelosi var exceptionelt dygtig til, og som det ser ud til Kevin McCarthy, hvis han skulle blive Speaker of the House, ville få meget, meget svært ved. I øvrigt var det interessant. Jeg så Nancy Pelosi ved hendes sidste pressekonference som Speaker of the House, hun er jo afgående nu i sagens natur, fortælle om, at hun har både været minority og majority leader af, demokraterne i kongressen under Bush, under Obama, under, Trump, og nu også under Biden. Og det, hun sagde, der var, hun har været en af delene, nogle gange begge dele hos de her fire forskellige præsidenter, og der siger hun, at de to sværeste perioder, hun har haft, den ene, det var ikke så overraskende, det var selvfølgelig det tidspunkt, hvor hvor republikanerne havde flertal under Trump, hvor hun skulle forsøge at hindre nogle ting i at ske. Men den anden periode, hun nævner, det var den periode i starten af Obamas periode, hvor de havde flertal, altså de havde flertal i både senatet og i repræsentanternes hus, og havde selvfølgelig præsidentembedet, fordi, sagde hun så var der nogle gange nogen af de mest ekstreme i hendes parti, der havde magt til at få trukket partiet meget længere ud på fløjen, end hun egentlig havde lyst til. Jeg tænkte, det var en god bro, Mads, til at tale om det, vi skal tale om med Kevin McCarthy. Man har et flertal, men i det flertal hos republikanerne, der er der en gruppe, stærk gruppe på en 15-20 kongresmedlemmer, der vil trække partiet langt længere væk fra midten, end det store brede flertal hos republikanerne ønsker. Ja, altså vi er jo i den situation, at altså Kevin McCarthy har nu tabt 11 afstemningsrunder, og det er ikke så tit, vi skal faktisk noget tid tilbage i amerikansk historie, for at opleve, at man har de her lange afstemninger om Speaker of the House-posten. Og det skal vi ikke bruge en masse kræfter på, men normalt er det bare sådan, at man bliver valgt i første runde, især når man har et flertal. Men nu har man haft 11 afstemningsrunder, og torsdag alene tabte han 5 af afstemningsrunderne. Så det er jo en offentlig ydmygelse af rang af Kevin McCarthy. Og Kevin McCarthy har en gruppe på højrefløjen, det man vil kalde for MAGA-fløjen, de mest Trump-loyale medlemmer af repræsentanternes hus, bryder sig ikke om Kevin McCarthy, eller vi ved egentlig ikke helt præcis, hvad det er, de ikke bryder sig om, fordi der bliver gjort mange forsøg på at få dem ind i folden, og som vi taler nu, så ser det ud til, at der er signaler om, at man håber, at den 12. afstemningsrunde bliver anderledes. Men det kan vi ikke sige noget om, for den har ikke været der, mens vi laver det her program endnu, så det kan vi måske tale om næste gang. Men Kevin McCarthy er i den grad blevet offentlig ydmyget. Og uanset om han ender med at vinde og blive Speaker of the House, valgt af sine egne endeligt på et tidspunkt, så har han allerede tabt. Det er meget, meget ydmygende for ham sådan at blive udstillet i al sin svaghed, som han er blevet af den her gruppe, der er imod ham nu. Lad os se på det, fordi virkeligheden er jo efter midtvejsvalget, hvor man skal huske, at alle medlemmer af repræsentanternes hus var på valg, at republikanerne har 222 mandater, mens demokraterne har 212. Der skal 218 stemmer til for at få flertal for at kunne blive indsat i det her tilfælde som formand for repræsentanternes hus, eller Speaker of the House, som det hedder på amerikansk. Jeg ved godt, Mads, vi skal altid være meget påpasselige med at sammenligne amerikansk politisk system med et dansk politisk system, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke den her tanke. Hvad nu, hvis vi skulle lave en parallel til Danmark? Vil det så være, at vi netop har set de tre partiledere fra Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet indgå en aftale om, at de skal danne regering, og så kommer de tilbage til deres grupper, og så viser det sig pludselig, at der er en 5-7 medlemmer af de her tre folketingsgrupper, som ikke vil bakke op om den her regering, og de siger det offentligt, og de kræver noget, for eksempel en ministerpost eller et bestemt politisk indslag i den. Det er jo en utænkelig situation i Danmark, og jeg anerkender, at vi skal passe på med at drive sammenligningen for vidt, men det er jo sådan en slags ydmygelse, Kevin McCarthy står overfor. Ja, altså det, men her, man kan sige, hvis det skete, hvis nu der havde været en gruppe i Venstre, som synes det var, at de ville modarbejde, at vi var gået ind i regeringen, eller en gruppe i Moderaterne, eller en gruppe i Socialdemokratiet, så ville det være håndteret internt. Her skal man jo huske, at vi skal finde noget, hvor man faktisk sidder nede i folketingssalen, og så kommer stemmerne bare ikke. Og der er mit bedste bud nok egentlig, at hvis man har forestillet sig, at man eksempelvis ikke kunne få et flertal for Søren Gade, da han bliver folketingsformand, og man bliver ved med at stemme om det, og der kan bare ikke findes et flertal for ham. Der er også den der offentlige ydmygelse i det. I Danmark, der vil sådan noget være klappet af på forhånd, og det vil være håndteret internt. Det vil måske blive lækket til pressen, det ville det ganske givet. men i bund og grund, så ville det være en intern proces, hvis der var sådan nogle dissidenter i partierne, der gik imod det, der var ledelsen i partiets ønske. Men det ville ikke være, en direkte offentlig ydmygelse. Her sidder Kevin McCarthy og hører på, at hans egne medlemmer stemmer imod, at han skal blive formand for flertallet i repræsentanternes hus igen og igen og igen. Og det, den offentlige ydmygelse har man jo ikke i det danske system. Det er en meget unik, og jeg sidder, altså Kevin McCarthy er ikke en mand, jeg har meget ondt af. Og jeg tror, at en af grundene, at den væsentligste grund til, at han har så svært ved at finde flertal, det er ham selv. Altså hans egen måde at være på, og det kan vi vende lidt tilbage til. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er udtryk for noget politisk. Jeg tror i højere grad, det handler om, at man bare ikke, at der er mange i hans eget parti, der ikke bryder sig om ham. Det vi hører offentligt, at de her cirka 20 medlemmer af republikanerne, der ikke vil stemme for ham, der siger det mest, det tydeligste de kommer på det, det er, at det er jo typisk politisk camouflage for noget, der kan være noget andet, men de siger, de har ikke tillid til ham. Der har været nogle tidspunkter, nogle forhandlinger, uspecificeret, hvornår det har været, hvor man har oplevet, at han ikke har været til at stole på. Det er det, de siger. Altså, at de ikke rigtig kan stole på ham, de ikke rigtig kan tro på ham, de kan ikke rigtig indgå aftaler med ham. Og det ved vi jo godt, at det er næsten det værste, der kan ske for en politisk leder, det er, hvis andre sådan begynder at tænke, kan vi stole på det, vi sidder og aftaler. Og det er den eneste sådan hvis man nu skal lidt direkte sammenligne, hvis man nu skal sammenligne Kevin McCarthy med en af sine forgængere, nemlig Newt Gingrich, så kan man sige, at Gingrich var også en meget omdiskuteret mand, og der var mange, der ikke brød sig om ham. Leder under Clinton-årene. Lige præcis. Men han havde et program, et politisk projekt, en ideologisk kurs. Noget, han ville, og mange sagde, ja, okay, Newt er Newt, jeg kunne ikke tænke mig at drikke en øl med ham, men det, han står for ideologisk, kan jeg som republikaner godt bakke op. Og det skabte sådan et i en periode en støtte til Newt Gingrich. Da det så begyndte at gå op i limningen, det projekt, så var de også hurtigt til at vende ham ryggen, fordi de simpelthen ikke brød sig om ham personligt. Kevin McCarthy er kendetegnet ved, at han har aldrig haft et projekt. Kevin McCarthys projekt er magten selv. Kevin McCarthys projekt er Kevin McCarthy. Han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil have indflydelse og vil have magt, men det er svært at finde ud af, hvad det er, han egentlig står for, fordi når man sådan rendyrket altid går efter bare magten, jamen så forsøger man jo at gøre sig til venner med alle. Så vi har jo selv tidligere haft historien om, hvordan han internt blandt andet i en samtale med Liz Cheney på et tidspunkt, der jo er røget ud på alle fire af partiet ved at gå imod Donald Trump, hvordan han gav udtryk over for hende, at han også synes, at Donald Trumps regering 6. januar var helt i hegnet, for så senere at drage ned til Mar-a-Lago og omfavne Trump. Altså den her... Og når du siger senere, Mads, så skal det... Det er ikke ret meget senere. Det er 9 dage, 9 døgn efter 6. januar, så ja. Det gik hurtigt med at gå fra, at han skal ud, til at han er en helt, ikke? Lige præcis, og det er det her instinkt hos ham, at alt bare handler om ham selv, der får mange republikanere til at sige, at de er ikke særlig trygge ved ham. At de bryder sig ikke om en, der egentlig ikke vil noget med deres parti. Og lige nu sidder demokraterne jo fuldstændig opfyldt af schadenfreude, og kan ikke tro deres eget held, at republikanerne sådan går i opløsning. Og Mads, hvis vi drager parallellen til på live TV, altså hvis vi drager parallellen til det du sagde før, nemlig hvis det var i Danmark, så ville sådan noget være afklappet internt i partierne, inden det nåede ned i folketingssalen til afstemning. Så kan vi jo også lige gå tilbage til det der skete i efter præsidentvalget i 2020, hvor der jo også var valg af alle medlemmer til kongressen, hvor demokraterne får flertal, hvor Nancy Pelosi bliver valgt som speaker of the house. Der var der jo en gruppe af de progressive, mest venstreorienterede medlemmer, AOC og nogle af de her, vi hører om så tit på den yderste venstrefløj af det demokratiske parti, der ikke sådan til at starte med var begejstret, men som så i nogle forhandlinger, nogle interne forhandlinger med Nancy Pelosi og andre, ender med at få nok igennem til, at de stemmer for hende, da de skal ned i salen, så vi ikke får den der offentlige ydmygelse. Det er ikke det, der sker her, fordi her har vi en gruppe på cirka 20 medlemmer. Nogle gange er det 18, nogle gange er det 19, nogle gange er det 20, men altså deromkring er hardcore modstandere af Kevin McCarthy. Og der er sådan en delmængde omkring de her mennesker, de er næsten alle sammen bakket op af Donald Trump i deres respektive egne valgkampe. De er næsten alle sammen enige i, at valghandlingen i 2020, den som Trump ender med at tabe, var fuld af fup og svindel, og rigtig mange af dem, et stort flertal af dem, var blandt dem, der ikke ville stemme for certificeringen af valgresultatet der den 6. januar 2021 var det jo. Så det er sådan den gruppe, vi har der. Det er de her mennesker, det er trumpister, om jeg så må sige, der er et kendetegn ved dem. Og her er noget, som jeg synes er super interessant. Det er efter den første dags ydmygelse af Kevin McCarthy, der har været 3 døgn, hvor man har stemt. Efter den første dag, der går ekspræsident Trump faktisk ud og siger, jeg synes, I skal stemme på Kevin McCarthy. Men det er ikke nok. De følger ikke deres politiske ledere i det her spørgsmål? Nej, det er lidt specielt, fordi det er jo nogen, der virkelig, virkelig bruger Trump i deres politiske program, i den måde, de præsenterer sig selv til vælgerne, og sådan som de har orienteret sig i det republikanske parti, så handler alt om Trump. Og alligevel har de valgt at ignorere Trump, som jo har sagt, at man skal stemme på Kevin McCarthy. Det ved de ikke alligevel. Så derfor er Kevin McCarthy jo ikke den eneste taber. Altså Trump bliver ignoreret, og han bliver ignoreret også af den her gruppe. På et tidspunkt, så det er jo sådan, de skal nominere, hvem de synes skal være Speaker of the House. Og på et tidspunkt, en af de her 20, ham der hedder Gates, som vi har talt en del om tidligere, han nominerer faktisk Donald Trump som Speaker of the House. Lad os lige høre det klip, for vi har klippet, hvor Matt Gates rejser sig og stemmer, og siger, at han stemmer på Donald Trump. Gates. Donald John Trump. Trump. Ja, der bliver lidt uro i kongressen, da Trump bliver indstillet, men det er jo faktisk fordi, og det er også interessant, selvom du gerne ville have, Mads, at jeg var blevet formand for Folketinget i stedet for Søren Gade, så kunne du faktisk ikke foreslå mig at stemme på mig ned i Folketingssalen, fordi man ikke kan komme ind udefra og blive formand for Folketinget. Men det kan man godt som Speaker of the House nemlig. Så de kunne godt have valgt Donald Trump, republikanerne, men Trump ender med kun at få én stemme, altså ja. Gates' stemme. Ja. Så ikke engang Boebert og Marjorie Taylor Greene og de her andre, som er fælles om det her oprør mod Kevin McCarthy, bakker op om det. Og Kevin McCarthys fløj holder sammen om Kevin McCarthy. Altså de mere end 180, der har stemt på ham, de bliver ved med at stemme på ham. Og der synes ikke rigtig at være nogen sprækker i den fløj. Der bliver selvfølgelig spekuleret meget i, om der kan komme et alternativ og dukke op på et tidspunkt. Skal vi bare sidde her og stemme ind til solen brænder ud? Eller skal vi måske finde et andet navn end Kevin McCarthy, men indtil videre, så holder de altså sammen. Og Kevin McCarthy, som du nævnte med Nancy Pelosi, at hun havde klappet tingene af med den progressive fløj i det demokratiske parti, inden hun blev valgt som Speaker of the House i sidste omgang her, også i forrige omgang, der prøvede Kevin McCarthy også med en række møder med Gates og Boebert og Marjorie Taylor Greene osv., og sige til dem, hvad er det, I vil have? Og efter sigende skulle han have imødekommet alle deres ønsker, og alligevel går de så bagefter ned og stemmer imod ham. Det er jo det må virkelig være en underlig oplevelse. Lauren diplomatisk, jeg kan. Ja, Lauren Boebert, som du taler om der, hun er en af anførerne i det her oprør. Lauren Boebert, vi har talt om hende før, hun er det, man med et neutralt udtryk kan kalde en karismatisk politiker. Hun er valgt ude i et landdistrikt i Colorado, og hun plejede, og den har hun stadigvæk, men nu driver hun den jo ikke, men hun ejer den stadigvæk, at drive en sådan burgerbar, dinerbar i den by, hun bor i, og den by hedder simpelthen Rifle, altså Riffel. og i den her diner, der går personalet rundt med et håndvåben i bukserne, ikke? Altså det er hun er sådan en hun ligner en, der går ud af en western, rent udsagt nogle gange, Lauren Boebert. Hun er utrolig meget anti-establishment, og hun har hidtil været utrolig meget tilhænger af Donald Trump. Lad os lige høre hende inde hos Sean Hannity, hos Fox News, hvor hun faktisk også bringer Trump på banen. Prøv at høre det her. And if you can't get more than, let's say, 30 votes, will you follow your own advice that you are asking Donald Trump and withdraw? There are certainly names that are being floated around, and hey, maybe I should nominate President Donald J. Trump tomorrow. But Sean, I did watch your show last night, and I want to set the record like straight on this motion. We're going to pick Jim Jordan one day, Donald the other day, Trump the next day. This motion to vacate. Ja, Sean Hannity, han er faktisk irriteret her, fordi han siger, at det er bare et gameshow, det her, hvor du bringer forskellige navne op, eller skal vi finde en løsning? Ja, man kan sige, Hannity er jo en af dem, som jeg tror, Boebert har tænkt, han er der på min side, men det er han ikke. Altså, han bryder sig ikke om, at Kevin McCarthy bliver underløbet på den her måde. Du skal også huske, at det er, det er jo virkelig et varsel om, hvad der måtte komme, selv hvis Kevin McCarthy skulle blive valgt. Altså, det må være et mareridt at lave smalle lovforslag og foreslå dem fra republikansk side med den her gruppe bagefter. Hvis de ikke kan blive enige om ham som speaker, så bliver det rigtig svært for ham at styre dem, når han skal have republikanerne til at stå samlet i afstemninger i repræsentanternes hus. Så det er det er jo, altså det er jo hele det republikanske parti, der på en eller anden måde får vist offentligheden, at de kan ikke stå samlet. Der er ikke et fælles projekt, og det understreger hun jo, og Hannitys vrede er billedet på det. Kan vi forestille os, altså der er mange muligheder, det her, det går ind med, at Kevin McCarthy faktisk bliver valgt til sidst. Det er jo en mulighed. Som er den mest sandsynlige. En anden er selvfølgelig, at der dukker en anden republikan op, som republikanerne kan samles om. En tredje mulighed er jo, at moderate demokrater og moderate republikanere kan samles og sige, jamen, vi finder nu et flertal, hvor vi peger på en republikaner, skal det så nok være, men som ikke er Kevin McCarthy og ikke er en, der bakkes op af de her 20. Er det overhovedet et realistisk udspil? Jeg siger det, fordi jeg ser nogle progressive, det vil sige venstreorienterede demokrater bringe det her forslag i spil. Man kan jo ikke blive ved med at stemme Kevin McCarthy ned. Så på et eller andet tidspunkt er der noget andet, der skal ske, hvis ikke det skal være Kevin McCarthy. Problemet er, at de navne, man kunne bringe i spil, hvis de begyndte at bringe sig selv i spil, så ville de skulle træde ud af Kevin McCarthys gruppe, og det ville gøre dem meget, meget sårbare. De må ikke ligesom... Det kan nok kun ske, hvis Kevin McCarthy renoncerer. Og så er det da rigtigt, at så kunne man måske forestille sig, at man valgte en centerkandidat fra demokraterne, eller en centerkandidat, altså en, der er meget tæt på midten, fra republikanerne, og samles om det. Det tror jeg så er ret usandsynligt. Der er nogle navne, der sådan kører rundt, og det tror jeg lige så meget skyldes, at man bliver ligesom nødt til at forestå noget andet, når man kan se, at Kevin McCarthy 11 gange i træk, ikke kan få et flertal, og derfor bliver der nævnt andre navne. Jeg tror ikke så meget på det, men det kan jo være, at jeg om få timer har afsløret, at jeg endnu en gang har taget fejl i et gæt om, hvad der sker i amerikansk politik. Men en af grundene til, at jeg er skeptisk over for det, er, at som jeg forstår den her gruppes vrede, så har den sådan to komponenter. Jeg nævnte det ene før, at man er meget, meget utilfreds med Kevin McCarthys måde at være på. Det andet er, at man er meget utilfreds med det republikanske lederskab som sådan i repræsentanternes hus. Og det vil sige, så skal man vælge, altså så skal man jo finde en eller anden kandidat helt uden for lederskabsgruppen. Og det vil være meget, meget usædvanligt at gøre. Altså, der er altid naturlige hierarkier i partier, og hvis man kommer uden for det hierarki bragende ind, det er bare meget sjældent, det sker. Så mit bedste bud er stadig, at man forsøger at nå en aftale med dem omkring Kevin McCarthy, og hvis man ikke kan nå en sådan aftale, så er gode råd dyre, fordi så er der jo tale om, at der ikke er det flertal i virkeligheden for republikanerne, som findes på papiret. Og det må være en meget, meget svær situation. Og altså, det vil jo svare til, at det vil svare til et parti i Danmark, havde mandater til statsministerposten, men de kunne ikke blive enige om internt, hvem der skulle være statsminister, så de måtte lade nogle andre blive statsminister. Det ville jo være en meget, meget speciel situation. Nu har vi et par gange sagt, og det med en vild underdrivelse, at det er lang tid siden, vi har haft sådan et langt spil om, hvem der skal være leder af Speaker of the House. Vi skal faktisk tilbage til 2 år før borgerkrigen starter i USA, 1859, til at vi sidst havde et formandsvalg, der tog så lang tid. Nu er vi oppe på 11 afstemninger, som vi har sagt, man har allerede. Altså, vi skal simpelthen have 100 år tilbage i tid til et af de mest dramatiske øjeblikke i USA's historie, nemlig optakten, opløbet til det, der ender med den tragiske borgerkrig i midten af 1800-tallet. Så det her er, vi er oppe på, vi kan virkelig tale om en historisk udvikling lige nu. Ja, men det er, men det var også et udtryk for, at vi jo netop skal tilbage til en periode, hvor al politik i USA var i opløsning for at finde noget, der minder om det. Altså, vi skal tilbage til 1859, hvor man brugte 44 runder og hele 2 måneder, inden man kunne finde en Speaker of the House. Og det var et udtryk for, at alt det, der fører til borgerkrigen, var ved at rive det politiske system i stykker i USA. Og jeg tror, mange amerikanere er enige om, at der er ting, der deler dem, og det er de også internt i det republikanske parti, men der er nok ikke mange, der har forestillet sig, at man er det samme sted, som man var på dørtrinnet til den sidste amerikanske borgerkrig. Og så skal vi også lige sige, at udover at det er spændende, hvem der bliver Speaker of the House, udover at det er dramatisk, at Kevin McCarthy skal igennem de her ydmygelser, så har det også en ren konkret virkelighed, nemlig at repræsentanternes hus ikke kan fungere, før de har valgt en speaker. Og lige nu der er Kevin McCarthy godt nok det, man kalder speaker in waiting, altså en, man regner med skal være det, derfor har han sat sig ind på kontoret. Men han kan ingenting gøre, fordi hans embedsapparat, hans ansatte, må ikke have lov til at agere som formandskontor endnu. Og derfor så står lovgivningen stille, og vi kan sige, nu den jo lige blevet indsat, eller skulle lige have været blevet indsat, det nye repræsentanternes hus, så der er jo ikke gået så mange dage endnu. Men altså, lovgivning, almindelig politisk arbejde, er sat komplet i stå, indtil man har fundet det. Ja, det skal man måske lige... Altså, nu talte vi jo her før om de 2 måneder, der gik i 1859, før der var sådan en antislaverikoalition, der endelig kunne samles om en kandidat, og så gik det hele i gang igen. Systemet fungerer sådan, at det første, man skal, er at vælge en Speaker of the House. Det er simpelthen det første, man skal gøre, når man sætter et nyt ting, så at sige. Og systemet fungerer ligesom en computer, der rebooter. Hvis der så går et eller andet galt i den der rebootningsproces, så kan den ikke bare gå videre computeren og så lave noget andet. Så forsøger den at reboote igen. Og det er det, der sker her, at hvis man ikke kan vælge en Speaker of the House, så går man tilbage og stemmer igen om Speaker of the House. For det er det, man skal have overstået, før man kan komme videre. Så det låser jo fuldstændig repræsentanternes hus, og dermed også den føderale lovgivningsproces, hvis man ikke kan få valgt en Speaker of the House. Der er ikke noget at gøre der. Og det kan man ikke sige sig ud af. Så der skal findes en Speaker of the House. Ellers er der ikke noget. Der er ikke nogen andre greb, man ligesom kan gribe til for at komme videre. Så lad os lige prøve her til sidst i programmet og sige, at selv hvis det nu ender med, at McCarthy bliver valgt enten i dag, fredag, eller i løbet af de næste dage, eller for den sags skyld uger, for den sags skyld om et par måneder, hvis han bliver valgt. Der er også den mulighed, at han ikke bliver valgt. Det bliver endnu mere kaotisk, end det er på nuværende tidspunkt. Vi har talt lidt om det, men jeg synes jo, det er super interessant i forhold til at se det republikanske parti som sådan, og derved også opløbet til præsidentvalget i 2024. Altså, hvad betyder den her situation, hvor republikanerne ikke kan enes om at bruge deres flertal i repræsentanternes hus til at udpege en leder og hurtigt komme i gang med deres politiske mærkesager? Hvad betyder det, at Donald Trump ikke kan banke i bordet og sige til sin gruppe af hypertilhængere her, nu skal I fandme stemme på McCarthy, fordi nu skal vi videre. Altså, hvordan sætter det republikanske partis position lige nu? Altså, jeg synes, der var en interessant overskrift i et amerikansk medie, der skulle beskrive Kevin McCarthys trakasserier. Og der var overskriften, at McCarthy, han he has to destroy his speakership in order to save it. Altså, han skulle sådan set give køb på alt det, der var, der var hans magtposition, for at få at komme til fadet, hvis han vel at mærke kommer til fadet. Og det vil jo sige, at og det der var sådan var artiklens pointe er, at man kan så ikke længere regne med, at man kan bruge repræsentanternes hus som afsæt til at lancere en dagsorden for, hvad det republikanske parti står for. Og man har jo faktisk forsøgt at lave konturerne til sådan et program. Man er ligesom gået tilbage og kigget på, at vi skal finde nogle sådan fælles temaer, som vi lovgivningsmæssigt skal bruge perioden fra nu og så frem til præsidentvalget på, at blive ved med at presse demokraterne med. Og det kan man jo gøre, fordi hvis man er Speaker of the House, så har man serveretten i USA, når det handler om at initiere lovgivning. Det er sådan, at al lovgivning, føderalt vedtaget lovgivning, skal vedtages i begge kamre, altså både i repræsentanternes hus og i senatet. Men lovgivning starter som regel i repræsentanternes hus. Så man begynder der med afstemninger om love, og senere så dukker de så op over i senatet, og hvis man kan blive enige i de to kamre imellem, jamen så kan man lave en ny føderal lov. Men når man nærmer sig et valgår, så vil man tit se, at hvis oppositionspartiet har flertallet, så vil de bruge den her serveret til at lave en masse ting, som man godt ved, man ikke kan få igennem, men som kan genere modstanderne og presse dem ud i nogle politiske debatter, som de ikke bryder sig om. Man kunne eksempelvis forestille sig, at man kunne lave en, en undersøgelse om Hunter Biden, altså præsidentens søn, forankret i repræsentanternes hus, eller på en eller anden måde forankret i kongressen. Der er alle mulige ting, man sådan kunne presse demokraterne med, men det kræver, at man har en stærk speaker, der altid kan levere. Det kræver i det hele taget, at man har en speaker, før man kan komme i gang med det. Og dermed fortælle vælgerne, at det er det her, I kunne have fået, men ikke kan få nu, fordi vi kun har flertal i det ene kammer, og vi ikke har flertallet i det hvide hus. Vi har en præsident, der kan nedlægge veto. Men I kunne have fået det, fordi her er der en dagsorden, vi ligesom bliver ved med at presse på for. Der er jo ingen, der tror på den dagsorden nu, og jeg tror, McCarthy får svært ved at definere den, og i det omfang, han kan levere noget, som man bredt er enige om hos republikanerne, hvis han bliver Speaker of the House, så vil det være den yderste fløj, der har sat så voldsomt fingeraftryk på det, at det godt være, at det ikke er noget, resten af partiet egentlig vil kendes ved. Så det har ikke den her styrke til at løfte debatten om, hvordan skal USA se ud, og skal vi i en anden retning end den, vi er på vej i. Så på den måde er altså det der sådan var baggrunden for at skrive det her med, at han ødelægger sit speakership for at sit lederskab for at bevare det. Altså han bliver så svag en leder til sidst, at han bliver ikke et aktiv, og det flertal republikanerne har, kan ikke bruges aktivt ordentligt i valgkampen, og når det kan bruges, om noget man kan blive enige om, så vil det være så kuku bananas, noget af det man foreslår, at det sikkert har den modsatte effekt, hvis man vælger at gå det spor. Og det er jo det, der egentlig er på spil, og det er jo derfor folk som Sean Hannity, der har meget sympati for MAGA-fløjen, godt ved, at hvis vi skal sætte en politisk dagsorden, som kan presse demokraterne maksimalt, så skal vi også kunne stå sammen om den. Og den må ikke være defineret af den aller yderste fløj. Det må ikke være en dagsorden, der kun handler om, at Trump i virkeligheden burde være præsident og sådan nogle ting. Altså det skal være noget, der peger mere fremad, og som er trods alt mere mainstream, end det, som den her gruppe af 20, der hele tiden blokerer McCarthy, måtte kunne finde på. Og så skal vi jo helt konkret huske på, at det flertal, som republikanerne har i repræsentanternes hus, det er snævert. Det er 222 mandater. Man skal bruge 218 for at få flertal. Lige nu kan vi se, at det flertal er ikke stærkt nok, og det vil selvfølgelig sige, at alt andet, som partiet måtte komme med af idéer, eller som ledelsen måtte komme med af idéer, ja, der vil der hele tiden være en risiko for, at der ikke er de 218 stemmer, der skal til. Der skal bare være 5, og i øjeblikket er det altså 20, der træder ved siden af og ikke vil være med til det. Så det er en uhyre vanskelig situation, som Kevin McCarthy står i, som det republikanske parti står i, og der er kun nogle mennesker i kongressen og nærmest omegn, nemlig Det Hvide Hus, der er virkelig, virkelig glade for det, der foregår, det er selvfølgelig demokraterne, der tabte valget til repræsentanternes hus, men nu oplever, at dem, der vandt, det er dem, der er i defensiven, fordi de ikke kan få styr på deres egne tropper. Mads, der bliver meget at tale om, også i vores kommende program, om hvad der foregår i politik. Lad os håbe, at vi, når vi sender på kampagnesporet igen i næste uge, har et resultat, der kan fortælle, hvem der er den nye Speaker of the House. Ellers så har vi da for alvor... Det ved jeg da ikke, om jeg håber. Jeg synes, det er også meget sjovt at tale om det her. Men så siger vi håber for Amerika. Men for vores program vil det være godt, hvis ikke det er afgjort. Det er godt. Det er godt. Vi siger tak for denne uges kampagnespor, altså Mads Fuglede og mig, David Træs og Peter i teknikken. Vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.